To synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz inteligentne Audi A6, dostępne z ratą od 1800 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. W sądzie jest już wniosek o areszt dla 22-latka, który brutalnie zamordował Krystynę Zmrowin. Największe w tym roku ćwiczenia wojskowe z udziałem żołnierzy z 12 państw w Drawsku Pomorskim. Wkrótce dołączą do nich Amerykanie. 5 milionów Włochów żyje w nędzy. Świdnicka prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla Jakuba A., studenta z Wrocławia, który w ubiegły czwartek uprowadził i brutalnie zamordował 10-latkę z Mrowin na Dolnym Śląsku. Na 22-latku ciążą zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenia zwłok, a także podżegania innej osoby do zabójstwa Krystyny. Grozi mu dożywocie. Prokuratura ze względu na rodzinę dziewczynki nie chce informować o motywach zbrodni. Wiadomo tylko, że 22-latek planował ją od kilku tygodni, a według nieoficjalnych informacji był zakochany w matce dziewczynki. W sobotę do śledczych zgłosił się mężczyzna, którego Jakub A. na początku maja miał namawiać do zamordowania dziewczynki, ujawnia prokurator Mariusz Pindera. On się przygotowywał, więc przygotował sobie alibi między innymi na ten dzień zabójstwa. Też podejmował czynności już w chwili zabójstwa, które miałyby wskazywać, że sprawcą jest ktoś inny. To oczywiście było tak zrobione, że miało to wskazywać, że zabójcą jest osoba o skłonnościach pedofilskich. 22-latek przyznał się do winy. Posłowie pracują nad projektem specustawy w sprawie Westerplatte. Zajmuje się nim Komisja Infrastruktury. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli projekt, przepisy ułatwią budowę nowego muzeum, które byłoby oddziałem Gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Nadzór nad nową jednostką kultury sprawowałyby władze państwowe. Projekt popiera wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Jego zdaniem Westerplatte nie wygląda tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Miasto mogło przez tyle lat wprowadzić tam pewne rozwiązania, ulepszenia, a przynajmniej mogło tam zaprowadzić porządek. W tej chwili, z tego co mi wiadomo, nawet są próby blokowania prac archeologicznych. Tu w zasadzie chodzi o to, żeby zablokować możliwość robienia czegokolwiek na Westerplatte. Odrzucenia specustawy chcą władze Gdańska i posłowie Platformy Obywatelskiej, o czym mówiła na konferencji w Sejmie Agnieszka Pomaska, pokazując zdjęcie z terenu Westerplatte. Pewnie państwo myślą, że to jest zdjęcie, czy to jest bałagan, za który odpowiada prezydent miasta. Otóż nie. To jest zdjęcie ze Westerplatte, z terenu, który należy do Skarbu Państwa. Skarb Państwa nie dał ani złotówki na to, żeby ten teren posprzątać. Szacunkowy koszt budowy muzeum w Gdańsku ma wynieść 150 milionów złotych. W manewrach takich jak Dragon będą w przyszłości brać udział amerykańscy żołnierze, mówił w Drawsku Pomorskim szef MON-u Mariusz Błaszczak. Ci, którzy w dodatkowej liczbie zostaną dyslokowani do Polski. Ćwiczenia, które właśnie się rozpoczęły, są największe w tym roku. Bierze w nich udział 18 tysięcy żołnierzy z 12 państw. Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie dysponowało jak najnowocześniejszym sprzętem, stąd w ćwiczeniach widzieliśmy F-16, ale także widzieliśmy stare postsowieckie samoloty, które w stosunkowo krótkim czasie, najkrótszym jak to jest możliwe, zostaną zastąpione najnowocześniejszymi samolotami F-35. W czasie zeszłotygodniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych ustalono, że Amerykanie przyślą do Polski około 1000 dodatkowych żołnierzy. W Polsce powstanie też dowództwo dywizyjne Stanów Zjednoczonych i Centrum Szkolenia Bojowego. Ponad setka dzieci i młodzieży z Ukrainy spędza wakacje na Podkarpaciu. Wypoczywają w ośrodku Caritas diecezji rzeszowskiej w Myczkowcach w Bieszczadach, zwiedzając najpiękniejsze zakątki kraju swoich przodków. Myczkowce to bardzo fajne miejsce, bo tam my odpoczywamy, śmiejmy się, gramy w gry i to miejsce jest dla nas jak dom nasz. Ksiądz Bogdan Janik, dyrektor ośrodka Caritas w Myczkowcach. W tym roku mamy około 130 dzieci. Mieli szereg zajęć na miejscu w ośrodku w Myczkowcach. Byli na wycieczce w Polańczyku, w Solinie. Zaliczyli też głębokie Bieszczady z wyjściem na Rawki i na Połoninę Caryjską. Młodzi będą na Podkarpaciu do piątku. We Włoszech w zeszłym roku w nędzy żyło 5 milionów osób. Raport dotyczący biedy opublikował włoski Narodowy Instytut Statystyczny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W ubiegłym roku w stanie tzw. biedy absolutnej, stanowiącej zagrożenie dla życia, było 1,8 mln rodzin, czyli 5 milionów osób, ponad 8% całej populacji.

Rozpoczynamy audycję Tony z Betonu przy mikrofonie Kuba Różyło. Tony to audycja o rapie z dużą obecnością jego polskiego przedstawicielstwa, ale dla zmylenia przeciwnika i uśpienia czujności często zaczynam od czegoś w nieco innym duchu, choć gdzieś muzycznie pokrewnego. Dziś był to Steve Lacy, lider zespołu The Internet. Steve Lacy, który popełnił właśnie solowy album Apollo 21, a Playground to nagranie najbardziej dopracowane i najbardziej piosenkowa rzecz z tego albumu. I to właśnie dzisiaj rozpoczęła audycję Tony z Betonu, a teraz już zabiorę was w odmęty polskiego hip-hopu. Będzie dziś kilka nowości, ale i kilka nagrań okolicznościowych. Taki zestaw ostatnio stał się regułą audycji Tony z Betonu. Zaczniemy od nagrań okolicznościowych. Właśnie w niedzielę minęło 10 lat od ukazania się płyty Lavorama duetu Ortega Cartel. Płyty pięknej w swojej prostocie i bezpretensjonalności. Lavorama powstawała w Kanadzie, bo tam tworzący ją duet wyemigrował wiele lat wcześniej i właśnie Ortega Cartel tworzył duet Peter Pitts i Patro. Patro to też osoba, która odpowiadała za warstwę muzyczną, w tym charakterystyczny styl cięcia sampli na albumie Lavorama. I o ile produkcja pozostaje mistrzowska, tak warstwa rapowa, od razu uprzedzam, nie jest pokazem jakichś niezwykłych popisów kreatywności czy ekwilibrystyki słownej. Za to jej walory leżą w zupełnie innych kwestiach, to znaczy czuć taką szczerą miłość do tworzenia i brak jakiejkolwiek kalkulacji, naturalność w tekstach i w warstwie rapowanej na płycie Lavorama. I okazało się, że jest tym metoda, bo album Lavorama szybko uzyskał status płyty kultowej w kręgach zaangażowanych hip-hopowców, pomimo że właśnie nie był zarapowany w sposób niezwykły. I choć Patro rapuje o swoich fanach, że nie są to tłumy, zdaje sobie sprawę, niech będzie 200 osób, w rap się bawię, to finalnie okazało się, że tych osób, które czują Ortegowy klimat, jest dużo, dużo więcej. Przypomnijmy sobie singiel To Historia z płyty Lavorama. Yo, yo, yo. Deklamując te słowa, zaczęliśmy się młodzieży w Polsce podobać. Nie są to tłumy, zdaję sobie sprawę. Niech będzie 200 osób, w rap się bawię. Pamiętasz, Peter, ten wiekowy wieczór? Nagraliśmy pierwszy numer dla sketchu. 2002, 3DB powstało. Chłopcy mieli rapu w życiu za mało. Mamy 2009, czy jeszcze coś nagramy, tego nie wiem. Czy to coś zmienia, że wyszliśmy z podziemia? Napierają ciągle na ten sam temat, bo ja to kocham jak TDH Doka. Inspiruję się tym, że puszczacie to w blokach. Zrobię bity i te słowa do granaty. 7-7, tnie gazety, mamy klasyk. Kanadyjska zima, polski jazz, to historia. To historia, to siedzi w nas, bo mamy was. I będzie alright, będzie alright. Kanadyjska zima, polski jazz. To historia, to historia. To siedzi w nas, bo mamy was. I będzie alright. Tak, tak, tak. Nocne akcje, dechę wpinam, beat w słuchawkę.

This shit is crazy. Hey, mamacita, mamacita! Boy, you don't want none of this. Baby, please, give me that. I see you in that corner. Nah, all that I ass. Mm-hmm. I see that. That's beautiful. Oh, oh my, sweet like cherry pie. I'ma get it gone, get it gone, get it gone, get it gone. Hey, what she need? Can't get that free. I'ma get it gone, get it gone, get it gone, get it gone. Hey, so divine. So they hit me with that wine. I'ma get it gone, get it gone, get it gone, get it gone. Can't stop the flow. When she put it down on the floor, I'ma get it gone, get it gone, get it gone, get it. She got me like, ooh, ooh. Don't stop me like, ooh, ooh. I got me like, ooh, oh my, my, ooh. She got me like, ooh, ooh. Don't stop me like, ooh, ooh. I got me like, ooh. Don't drop me like, ooh. Yeah, yeah, yeah, yeah. I feel like crazy while sipping a ghost. I feel invincible when I'm high out the roof. Entitled stream, entitled, I stream out the roof. But the rich is cool, look, I got me loose. Stay out the way and I group on my hill. My baby mama calling, talking about a man. For the latest baby and how she met a man. But tonight I'm in it, I win it, I guess. I got my nigga, get with me, they looking for a new fan. And a girl with a daddy venture, no one a new man. And my partner talking to her, trying to hold on her hand. Then I see you in the cut, then I holla, do man. Who that? I want, I have to have for myself and everything else that I wanted this year. And I mean it, I'm sincere, this ain't no liquor for real. But you still finding me like 50,000 mirrors in here. She got me like, ooh, don't stop me like, ooh. I got me like, ooh, oh my, my, ah, ooh. She got me like, ooh, don't stop me like, ooh. I got me like, ooh, don't drop me like, ooh. Yeah, I don't need no rest, no master. I wanna get it to my own, don't ask her. I wanna dance on the floor with my wife. Even if it's only one night. I don't need no rest, no master. I wanna get it to my own, don't ask her. I wanna dance on the floor with my wife. Even if it's only one night. Push that ass on my hip, I shall look. I wanna run up in that shit, no mask. This be the liquor, Lord Jesus, help me out. This be the liquor, Lord Jesus, help me out. Push that ass on my hip, I shall look. I wanna run up in that shit, no mask. This be the liquor, Lord Jesus, help me out. This be the liquor, Lord Jesus, help me out. Przed tygodniem zapowiadałem, że w audycji będzie więcej Goldlinka i obietnicy dotrzymuję. Ten raper pochodzący z Waszyngtonu wypuścił w zeszłym tygodniu płytę Diaspora, a skoro był letniak od Reno, to Goldlink podbił stawkę swoim Spanish songiem. I jeszcze na chwilę pozostaniemy na moment w ciepłych karaibskich niemal klimatach, ale tym razem za sprawą tego typa Mesa i jego Wyględowa. Posłuchajcie. Dzielnica zachwyca po własna, tablica moko to wina zwa. Pod spodem na czerwonym w bieli, ktoś dopisał, tośmy się dowiedzieli. Moja siorka kupiła tu kąt na swój pierwszy rodzinny dom na braci młodszym duże zrobiła. Wrażenie ta przestrzeń nigdy nie ma. Zamarzyłem, będę drugi z rzędu, drugi z rodziny, nie popełnię błędu. Że mi przypadek by wyznaczył, którędy mam w życiu iść, a świadomy wyględów. Teraz wyżej, śpiewaj, a Wyględów, Wyględów. Hej, hej, Wyględów, Wyględów. Wyględów, Wyględów.

ty rzucasz. Wszyscy goście są tacy sami. Tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepoczesz rzęsami. Tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy poloka. Ile waży twoja przeszłość i droga? Ciężko jest ci to oddać słowami. Twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami. Ja i ty tak jak ogień i woda. Zamiast kochać to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami. To co jest między nami chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka. I ciężko w to znów inwestować. Więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe ruski ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz. Może pójdźmy gdzieś dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze? Móc zbudować. Coś przemija jak uroda. Gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie. Jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu. Ale nadal To były obrazy Poloka, pierwszy singiel z długo, długo oczekiwanej nowej płyty PZ-a, która ma ukazać się we wrześniu. Teraz inny singiel z poprzedniego tygodnia, Solar, czyli to już kolejne pokolenie polskiego hip-hopu. Człowiek, który osiągnął w ostatnich latach naprawdę bardzo duży sukces, ale raczej jako wydawca niż raper, ponieważ jego i Białasa wytwórnia SBM urosła do rangi jednej z trzech, myślę, można śmiało powiedzieć, najbardziej liczących się wytwórni na polskim rynku hip-hopowym, ale akurat projekty artystyczne Solara nie okazywały się aż tak gigantycznymi sukcesami. Choć trzeba też uczciwie powiedzieć, że akurat na płycie z Białasem Solar prezentował się chyba nawet lepiej niż jego bardziej popularny i odnoszący większe sukcesy artystyczne kompan. Pierwsza solowa płyta Solara trochę została storpedowana przez samego autora ryzykownym działaniem marketingowym. Solar przed jej premierą postanowił upozorować własną śmierć, ale po chwili wycofał się z tego pomysłu, pisząc w mediach, że cała akcja go przerosła. Finalnie zamieszanie dookoła tej sytuacji przysłoniło samą płytę. Teraz Solar powraca z kolejnym albumem i to z pewnością rzecz której warto dać szansę, bo Solar pozostaje bardzo zdolnym raperem, a nowy singiel Obłęd pokazuje, że nie boi się on iść też w innych kierunkach dalekich od standardowego hip-hopu. Obłęd teraz do posłuchania w tonach z betonu. Wezmę kredyt, by się poczuć lepiej. Bez znaczenia jest wielkość odsetek. Teraz liczy się tylko ten efekt. Licznik bije, a powiększam debet. W paszczy lwa zawsze ktoś czeka na mnie. A czas ciągle mi dociąża sztangę. Jakaś zła siła mnie trzyma we wnykach. Działam jak sobowtór, co chcę zrobić przypał. Szybka przyjemność, jedyną współrzędną. Przyjdzie zapłacić mi za to depresją. Godzina w sekundę się zmienia w przeszłość. Na zakrętach znów tracę przyczepność. Gdy nie mogę zasnąć, nadstawiam słów. Naśladuję twój oddech. Zamarło miasto, czuję twój ruch. Lepiej mi, gdy jesteś obok mnie. Zmęczony złą pasą, spod nóg tracę grunt. Pozwól, że teraz odpocznę. Dawno coś we mnie zgasło i nie chcę tak już. Podaj mi coś na ten obłęd. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Uśmierza mi bóle jak opium. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Tak wyraźnie rozmywa się kontur. Zbyt nietrzeźwy, by namówić ją. I zbyt głupi, żeby wyjść już stąd. Złap mnie za rękę, to wprowadzę w błąd. spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos. Najwyższa pora już na wyjście z draftu. W moim stereo huczy się ustatkuj. Ucieka grób na tym tonącym statku. Sumienie nie chce księgować mi faktur. Wszystko jest okej, póki swoim kosztem. Bankomat przy kasy nie wydał forsę. Mili przy parze, chociaż mają dość mnie. W taksówce rodzi się miłość na nockę. Nie mogę zasnąć, nadstawiam swój. Naśladuję twój oddech. Zamarło miasto, czuję twój ruch. Lepiej mi, gdy jesteś obok mnie. Zmęczony złą pasą, spod nóg tracę grunt. Pozwól, że teraz odpocznę. Dawno coś we mnie zgasło i nie chcę tak już. Podaj mi coś na ten obłęd. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Śmierza mi bóle jak opium. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść. Wlej to we mnie, wsyp to we mnie, rozpuść, rozpuść. Tak wyraźnie rozmywa się kontur. Gdy nie mogę zasnąć, nadstawiam słuch. Naśladuję twój oddech. Zamarło miasto, czuję twój ruch. Lepiej mi, gdy jesteś obok mnie. Zmęczony złą pasą, spod nóg tracę grunt. Pozwól, że teraz odpocznę. Dawno coś we mnie zgasło i nie chcę tak już. Podaj mi coś na ten To był singiel Obłęd, który promuje płytę Pokój Zero Solara, która to płyta podobnie jak album PZ-a ma ukazać się we wrześniu. Zapowiadałem na początku dzisiejszej audycji, że będzie trochę nowości i trochę nagrań okolicznościowych. Teraz połączymy jedno z drugim. Common, legenda hip-hopu z Chicago, w ostatnim tygodniu wypuścił nagranie Her Love, które jest kontynuacją słynnego I Used to Love Her. I Used to Love Her ukazało się 25 lat temu i pewnie stąd pomysł, żeby przy okazji tej okrągłej rocznicy nawiązać do tego klasyka. Common w 1994 roku nagrywał jeszcze jako Common Sense i stworzył wówczas utwór, który stał się jednym z najczęściej wspominanych nagrań hip-hopowych lat 90. Również pomysł na to nagranie, w którym to raper mówi o hip-hopie jak o kobiecie, stał się chyba najczęściej dublowanym zabiegiem narracyjnym w historii hip-hopu i przyznam, że na mnie działa alergicznie, gdy ktoś jeszcze teraz po 25 latach znowu odtwarza ten patent w taki sam sposób, jak zrobił to Common. Ale do klasyki zawsze chętnie wrócę i teraz I Used to Love Her Commona wybrzmi w tonach. Yes, yes, y'all, it don't stop. To the beat, y'all, it don't stop. Yes, yes, y'all, it don't stop. A 1-2, y'all, it don't stop. Yes, yes, y'all, it don't stop. Until the beat comes, there's a beat, a short shot, come on. Come I met on. This girl when I was 10 years old. And what I love most, she had so much soul. She was old school when I was just a shorty, never knew. Throughout my life, she would be there for me or the regular. Not a church girl, she was secular. Not about the money, those stuff was my checker, but I respected her. She hit me in the heart. A few New York aunts had dinner in the park. But she was there for me, and I was there for her. Pull out a chair for her, turn on the air for her, and just cool out. Cool out and listen to her. Sitting on bone, wishing that I could do eventually. If it was meant to be, then it would be, cause we related physically and mentally, and she was fun then. I'd be geeked when she come around. Slim was fresh, Joe, when she was underground. Original, pure, untapped, but a down sister. Boy, I tell you, I miss her. Yes, yes, y'all, if you don't stop. To the beat, y'all, if you don't stop. Yes, yes, y'all, if you don't stop. 1-2, y'all, if you don't stop. Yes, yes, y'all, if you don't stop. Confidence, y'all, if you don't stop. Yes, yes, y'all, if you don't stop. You act, yo, we gotta be the sure shot. Now periodically I would see Old girl let the club sit at the house party. She didn't have a body, but she started getting thick quick. Did a couple of videos and became Afrocentric. Out goes the weave, in goes the braised beast medallion. She was on that tip about stopping the violence. About my people, she was teaching me. By not preaching to me, but speaking to me. In a method that was leisurely, so easily I approach. She dug my rap, that's how we got close. But then she broke to the west coast, and I was cool. Cause around the same time, I went away to school. And I'm a man dub expanded, so why should I stand in her way? She probably get her money in LA, and she did stud. She got big pub, but what was foul? She said that the pro-black was going out of style. She said Afrocentricity was of the past. So she got into R&B, hip house, bass, and jazz. Now black music is black music, and it's all good. I wasn't salty, she was with the boys in the hood. Cause I was new for her, she was becoming well-rounded. I thought it was dope how she was on that freestyle. She just having fun, not worried about anyone. And you can tell by how her he's hung bust. Yes, yes, y'all, and you don't stop. To the beat, y'all, and you don't stop. And yes, yes, y'all, and you don't stop. One, two, y'all, and you don't stop. And yes, yes, y'all, and you don't stop. Until the beat calm, gotta be the short shot. And yes, yes, y'all, and you don't stop. Yeah, get on, check it. I might have failed to mention that this chick was creative. Once the man got to her, he altered her native. Told her if she got an image and a gimmick, then she can make money. And she did it like a dummy. Now I see her in commercials. She's universal. She used to only swing it with the inner city circle. Now she be in the burbs looking rockin', dressing hippie. And on some dumb skill when she comes to the city, talking about popping locks, serving rocks, and hitting switches. Now she's a gangster rolling with gangster beats. Always smoking blunts and getting drunk. Telling me sad stories. Now she only works with the funk. Stressing how hardcore and real she is. She was really the realest before she got into showbiz. I did her, not just to say I did it, but I'm committed. Girl, but so many niggas did it that she's just not the same, letting all these goofies do her. I see them slamming her and taking her to the sewer. But I'ma take her back, hoping that this don't stop. Cause who I'm talking about, y'all, is hip hop. To the beat, y'all, and you don't stop. Yes, yes, y'all, and you don't stop. Mainframe, yo, they gotta be the short shot. Yes, yes, y'all, and you don't stop. To the beat, y'all, and you don't stop. Yes, yes, y'all, and you don't stop. A 1-2 comp since it's gonna drop. Ha ha, ha ha, ha ha. I used to love her, I used to love her, To było I Used to Love Her, czyli klasyk od Comona z 94 roku, a teraz będzie kontynuacja swego rodzaju tego utworu. Ukazał się ten utwór dosłownie kilka dni temu, nosi tytuł Her Love i Common znowu przedstawia hip-hop w roli kobiety. I o ile I Used to Love Her stanowiło krytykę rozwoju sceny hip-hopowej, odejścia od esencjonalnego czy afrocentrycznego rapu w kierunku gangsta rapu, procesu, który miał miejsce na przełomie lat 80. i 90., tak, Her Love, czyli kontynuacja z zeszłego tygodnia, ma zupełnie inny wydźwięk, stanowi hołd dla tej subkultury hip-hopowej. A Common tworzy most pokoleniowy z ksywek, wymieniając wielu raperów, również tych kojarzonych z najbardziej new schoolową i często krytykowaną z true schoolowych pozycji odnogą hip-hopu. Posłuchajcie Her Love. Yeah, Dilla. Two DJs, one microphone. We freestyle, we write at home. We go on. You the one, I can't leave alone. You grown, I know you grown. When I'm in you, I feel home. We in the house of love, no lie. Appreciate you more as time goes by. When it's truly true, it don't die. I see you in LA, I see you in NY, I see you in the A, I see you in the Psy. I hear you in J, still make the song cry. Truthfully, I wanna rhyme like common sense. You the one that gave me that confidence. You the one that told me about consciousness and said see beyond my metropolis. You put the booga boogaloo pop lock in this. We too far, ain't no stopping this. Who knew that we would take it this far? I love you so, just be who you are. Who knew that we would here we go. They say that that love makes you grow. You've been sensational, instrument and intentional. In my life, you've been vocal. But at times I felt like I didn't know you. Now I know you had to grow too and experience life so you can know you. We all change for what it's worth. You an angel and still down to earth. In many ways, you like my religion. When no one else did, to me you listen. Gangsters, gods, you hug and kiss them. No matter, you stayed in my system. Your eyes glisten, you talk vision of partying and getting people out of prison. Through the struggle, you taught us the Nipsey Hustle. That's why we all love you. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. You gave me a voice in the world. It's been hard to choose another girl. They trip when you mumble, they trip when you sing. But you gave us a chance to dream. In Young Thugs, you see a future. You recognize little Uzi ain't here to shoot ya. At 21, you knew I was savage. But you said, Common, you'll never be average. It's a cold world, we need Jay. If you could dot com, you could dot K. You rock 2 Chainz, keep your mind free. You see a Malcolm X in a YG. You told me I'm the main like Gucci, with a chance to rap and make movies. You gave meals to the meat to inherit the earth. Before me too, you said ladies first. Things get rocky, you there ASAP. Rocky a bird, you there to swerve. I want you to get the love you deserve. My will made it on the mic with words. With no name, I was a hard MC. Loving hip-hop on some Cardi B. Now you a part of me, creating Tyler style. A future ain't I to see. Free spirit with young will like Jayden. When I see you, you never aging. Made in America for the world to see. You everybody's, but you my girl to me. I'm forever yours to the TikTok. I'm still talking about you, hip-hop. I love you, so just be who you are. Who knew that we would take it this far? I love you, so just be who you are. Let's go up. water and seed, it's time to grow. I get out of control when I'm alone. If you can make it with me, you can make it on your own. So quit the bullshit and playing on my phone. We just need some time. Keep watching, let it all unwind. You get yours, of course I get mine. And in the end, everything will be fine. It's by design. Well, I don't trip, but I slip, I fall. Sleep all day, maybe miss your calls. Like I've been missing you, still I continue tied up and tripping. I'm making the wrong decisions and you sick of it all. But don't leave me, don't leave me. Because it feels too good to be easy, yeah. It's been a while and I'm leaving there for now. Shit, I'll probably make it better when you see me. Jeden ze słuchaczy napisał do mnie, że dzisiaj jest rocznica śmierci XXXTentaciona, rapera, który właśnie rok temu tragicznie zmarł, został zastrzelony. Niestety za późno zdałem sobie z tego sprawę, już nie zdążyłem nic od tego rapera dzisiaj przygotować. Za to był Mac Miller, również tragicznie zmarły w zeszłym roku. Utwór Time, który ukazał się dosłownie przed tygodniem, Kali Uchis oraz zespół Free Nationals oprócz Maca Millera. A na zakończenie dzisiejszej audycji Bitamina oraz Grubson i Jarecki. Nagranie Poka jak u ciebie tańczą, które zapowiada płytę Kwiaty i Korzenie. Płyta Bitaminy Fenomenu sprzed 2 lat, już za 10 dni. To tyle, jeśli chodzi o Tony z Betonu. Dzisiaj sprawdzajcie za tydzień, sprawdzajcie playlistę na fanpage'u. Do usłyszenia. Zrobiłaś mi nunu, zrobiłaś mi na i w głowie. Każą nam biec przed siebie, po co nikt nie wie, po to bit klepie, żeby w sobą sobą zająć się. W prawo i w lewo i w górę i w dół, pupą rusz. Poka jak u ciebie tańczą, tu nie ma błędów, każdy jak lubi. Poka jak u ciebie tańczą, posłuchaj bębnów, krok na co drugi. Poka jak u ciebie tańczą. Poka jak u ciebie tańczą, poka jak u ciebie tańczą. Od lat w ręku batuta, orkiestra gra tutaj, parkiet to twój atut. A tak się zgadza, że wolne mam do jutra. Mama mówiła, głosu serca posłuchaj. Będziesz moją panią w grechu ta. Tańcę przez noc całą, graj dusza. Piekła nie ma, prawa lewa, góra dół góra. Bez hamulca, tanecz taka ma sutra. Apikicilny tajmer. Супер браты нарет и орет. Люди сходят с ума. Чё за концерт? Gdy pierwszy raz spotkałem go we śnie, opowiedział mi jak to robi. Słyszy dźwięk, pierwszy przykazanie brzmi, po prostu przed nim się nie bronić. Po drugie nie spinaj nic, mój ziom, by mieć luz nawet jak skacze tętno. Wtedy wyczułem płynny ruch, a on, to zdradzę ci jeszcze jedno. Gdy będziesz tańczył, to złap się za kroka, wszystkie laski wymiękną. Mówię na pewno, i tak brat na pewno, jakby co to zwal na mnie, jestem Michael Jackson. Pokaż jak się rusza, dance hall queen. A ja pokażę ci, jak to robi Hersh Bandy. Daj mi proszę tylko znak,